гаворыць радыё Свабода. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку. Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Валянцін, выглядаю, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў? Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі. Дык калі гэты міт пачынаўся? Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе. А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі? Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як той не дзіўна, Пётр I. Падчас Вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панежы і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія. Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў. Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі». Але ж у такой версіі, тага сучасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі. У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошні таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаранены ў нас векамі і, магчыма, на вякі. Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-га стагоддзя. Тактыка дзеянняў, прынамсі, была падобная. Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі. Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж? Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта... Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытання партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі. Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша? Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны. Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца? Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць. Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэтага міту. Хіба не прыручыла яго? Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары. Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця. Для беларусаў панятак партызан ужо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філозафам Валянцінам Акудовічам.